राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 12 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनम्ः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रनेत्रैकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवेदना वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगत्प्रभुम् वर्षे विभूषित नवनीरुदाबाद सीतांबरादरुणबिंब फलाधरुष्टाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद पदं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुप्रभात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुदेव्यो नमः महाप्रभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक बात बार बार करने के मन में आती है ईश्वर सचिव विनाशी इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य इसका ये है कि हम यहाँ के नहीं है, यहाँ हमारा घर मानते हैं, ये घर हमारा नहीं है, ये मुसाफरी है, मुसाफरी में ठहरे हुए हैं। जग मुसाफिर देख जरा तेरे कुच की नो बत बजरई, यानी जाना है, जाना है। वैसे हम यहाँ के नहीं है, यहाँ जैसे ऋषिकेश में आप आए हैं, कमरा में रहते हैं, परंतु ये कमरा हमारा नहीं है, ये जगह हमारी नहीं है, गीता भवन की है। ऐसे हम अपने घर में रहते हैं, ये हमारा घर नहीं है, ये बात याद रखनी है एकदम, इसको मान लो ठीक तरह से, सच्ची भीतर से, हम भगवान के वहां के हैं, मंगईवांश हो ईश्वर जीव नरसी अमृत से पुत्रा, हम परमात्मा के यहाँ के हैं, ये बात जरूर समझ लो, बहुत काम की। विशेष प्रश्न नहीं है, जैसा आप चाहते हैं उसने अपनी तरफ से कहा मेरे लिए बड़ी विकट समस्या है, गंभीर समस्या है। कोई मेरा 30 वर्ष का बेटा है और तम्बाकू पीने लग गया, पान मसाला खाने लग गया, मेरी आदत पड़ गई, कहने पर छोड़ता नहीं है। अब क्या उपाय करें कि वो पान तम्बाकू छोड़ दे, सुबह 8 बजे तक पड़ा रहता है, जगता नहीं है। उपाय है तो आप में इतनी ताकत हो कि हमारा नहीं है, ये मुसलमान है कोई, हमारे यहाँ आ गया है, हमारा नहीं, अपना अपना छोड़ दो और भगवान को दे दो, तो भगवान के चढ़ाया हुआ प्रसाद जैसे लखपति करोड़पति ने कनका ले पर खुश होता है, वो मिठा शुक्र भगवान का प्रसाद, भगवान का। इस तरह से अपना पर बिल्कुल छोड़ दो, अपना पर मेरा है ही नहीं, वास्तव में आपका है नहीं, यम प्रभ्रदंतम अनुपेतमपेत कृत्यम प्रेम दैपायनो विरह कातरा स्वभाव पुत्रेति तन्मयतया थर्मो विनेदु स्तन सर्वभूत मृगातोस्मि। व्यास जी कैसे पुत्र पुत्र तो वृक्षों से आवाज आती है पुत्र पुत्र पुत्र पार से पार। उसका अर्थ क्या हुआ कि कभी तुम पुत्र हो मैं बाप हूँ कभी आप बाप हो हम पुत्र हैं सारा पुत्र नहीं है। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तन सर्वभूत हृदय हृदय का दान में हृदय आदेश होता है अयम हृदय शब्द है ऐसे परमात्मा है शब्द जो कृष्णा को ही पुत्र है। अगर पुत्र पना बिल्कुल भीतर छोड़ दे पर भगवान का है ये इसका पालन करो दृढ़ता से आप गैर आपके स्त्री के माँ बाप के दोनों को जैसे आए कि भगवान का है हमारा नहीं है अपना पण छोड़ दो तो शुद्ध होते जाए शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा। अपना पण नहीं छोड़ते हो ये शुद्ध नहीं होता है अपना पण कर लेते हैं ना ये अशुद्धि आ गई ये घड़ी है घड़ी मेरी है मेरी करने से शुद्ध हो जाती अशुद्ध हो जाएगा घड़ी में अशुद्धि आ गई है। हाँ घड़ी में अशुद्धि आ गई अपने में तो आई घड़ी में और आ गई। मेरा है ना जो अत्यंत कृपण होता है खराब होता है उसकी चीज काम में नहीं आती। वृंदावन में एक संत थे उसको कहते हैं श्री जी के दर्शन हुए थे ऐसी बात हंसदास जी महाराज हंसदास जी महाराज हम एकादशी वहां जाते भरपेट खाते भरपेट अन्न नहीं मिलता था आज तो बहुत है उस समय भरपेट अन्न मिलता नहीं था वृंदावन में। हंसदास जी वहां दो शिष्य थे उनके वहाँ एक बात सुनाई एक आदमी था गरीब में बैठा हुआ पैसा देता था ऐसे होते तो बीमार हो गया तो बीमार होने पर एक आदमी का गुण क्या नाम है कि भैया रवि बना लाओ रवि मानो पतला पतला शीरा वो लाओ वो लाकर दे दिया कब जाओ मैंने पैसे इकट्ठे किए पैसों से रुपये बनाए रुपये से मोरो बना ली वे मोरो बना ली तो मर जाऊंगा यो लेकर मैं सीधे में लपेट गिर गया मरिया मर पर थे स्नान कराया सब कुछ था नहीं लड़ाया और रथी पर दूसरे तीसरे दिन गए तो सोना सोना कहाँ आया मैंने नहा लिया सपा कपड़ा लगा दिया सब दे दिया पास समझाई नहीं तो हनुमान ये किया पैसे में लिखे गया मैं फिर क्या करोगे संतों को उसे करा दो तो संतों को निमंत्रण दे दिया और रसोई बन गई जीरा साग पूरी भगवान का अर्पण किया संतों को परोस गया तो शीरे में मुर्दे की गंध आवे शीरे में संत कोई खाया नहीं वो कहे भगवान भोगड़ी लगाई भगवान भोगड़ी हंसदास जी महाराज कही बात है हंसदास जी महाराज तो अपना पर ज्यादा हो जाने से इतना खराब गया सोना और सोने से खरीदी वस्तुएं और वस्तुओं का हलवा बना हलवे में मुर्दे नहीं आता हल्लापुरी में, तो ममता ज्यादा होती है ना वो अशुद्ध बना देती है। मेरी चीज कहते अशुद्ध ही जाती है, मेरी चीज ना हो तो अशुद्ध नहीं होती। तो मेरा पड़ है ये लड़का बिगड़ा हुआ है, अगर हृदय से मेरा नहीं है भगवान को नहीं, भगवान का है मेरा है ही नहीं, स्वभाव सुधर जाएगा। उन्होंने कहा स्वभाव बदल जाएगा, केवल आप अपनी ममता छोड़ दे, आप ममता छोड़ दे वो चीज शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध निर्मल हो जाएगी, भगवान को अर्पण कर दे भगवान ही हो जाएगी तो शुद्ध हो जाएगी। जैसे भगवान के चले हुए प्रसाद को लोग कणका मात्र लेकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लघुवती क्रोध होती ऐसा हो जाती, तो भगवान का प्रसाद है कणका मात्र लेकर खुश होते, भगवान का प्रसाद है भगवान का। इस तरह से अगर ममता छोड़ रहे हैं, अगर हो सके आप में हिम्मत हो गए कि मेरा नहीं है, कोई मुसलमान हमारे यहाँ पर आ गया हमारी बात मानता नहीं है, ये ठाकुर जी आप है, अपनी ममता छोड़ दो, ममता ममता छोड़ते ही चीज शुद्ध हो जाती है, चीज निर्मल हो जाती है, स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, स्वभाव इतनी शक्ति है, वह ममता है वह शुद्ध है, ममता छोड़ दो। मेरे ममो निरहंकार से शांति गति गति, मेरे ममो निरहंकार से शांति गति, न ममता नहीं ना अहंकार, ये हमारा संबंध नहीं है, भगवान का है आपका है। अगर हिम्मत हो तो आप आते है, मैं तो सत्संग में लो सत्संग में बैठा हो, सत्संग सत्संग करने से शुद्ध होता है, पानी की ओर असर पड़ता है, सत्संग ये बात है। दो नंबर की बात है, एक नंबर की बात है ममता बेड़ापन बिल्कुल हट जाए, आज मर जा तो कोई मुसलमान का लगा मरता क्यों मरा, हमारे चित्त पर कोई असर नहीं, ऐसी शक्ति है निर्मम होने से, वस्तुओं को निर्मम करो ना आपकी वस्तु पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, भगवान ही अर्पण करते ही। कितने दिन में हो जाएगा? दिनों आपके आपके निर्ममता होनी चाहिए, हो जाएगा निर्ममता होते ही, आपकी निर्ममता सर्वता हुई हो जाएगा। यदि उसमें सुधार नहीं हो तो यही माने कि हमारी ममता है कहीं, हाँ कहीं ममता है कहीं ममता है, फायदा होगा आपको भी होगा उनको भी होगा, दोनों फायदा। ऐसे ही ममता छोड़ने वाले में तो संत हो, संत संत भी अशुद्ध संत हो जाते, देवल हो जाते, मुर्दा का कपड़ा कोई लेता नहीं है, मर जाए उसे जूता उसे कपड़ा लेते नहीं, लटा दे जाते हैं, पर संग महात्माओं की कपड़ा है तो इतना लेता नहीं है, क्या फर्क है, वो भी मुर्दे का कपड़ा वही मुर्दे का है, परंतु पवित्र क्यों गए, वही ममता नहीं है, सही में ममता नहीं है, वह नहीं होने से शुद्ध हो सके, जिस मन ममता कर ली वो सीधा शुद्ध हो, अब जब करे सीधा सोना कहाँ रहा था, सोना बेच दिया, वो बेच देना देकर हलवा बनाया, हलवा में अंदाज बुद्धि जी मारे की बात है, ऐसी बात है, तो मेरा अपना है ना ये अशुद्ध है, अपना को अशुद्ध करता है उसको अशुद्ध करता है, चीजों को अशुद्ध करता है अपने को अशुद्ध करता है, निरहंकार से शांति वाली, निर्ममो निरहंकार ममता राम दास रहते होते ही शांति प्राप्त हो जाती है। सीधी सरल बात है, पर मामला छूटते नहीं है। मेरा है जमाई हुई बात है, छूटती नहीं, छोड़ दो कोई बात परवाह नहीं। सत्संग करने से ममता कम हो जाती है। सत्संग करते हुए आपके 8-10 रुपये का नुकसान हो जाए तो उसका असर नहीं होता है, और दुकान पर बैठे 2-3 पैसों का नुकसान भी खटकता। आप लोगों का अनुभव होगा, अनुभव नहीं करता हूँ। सत्संग करते हो या रुपया 2 रुपये का होगा, सत्संग नहीं करने से रुपया में आशंति होती है। तो अपना अपना छोड़ देना है, ये बहुत शुद्धि, अपनी शुद्धि, अपनी शुद्धि, आपके कुटुंब की शुद्धि, आपकी शुद्धि, आप निर्मल हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। मेरा है तब तक शुद्ध नहीं हुआ, मेरा नहीं है, हे नाथ ये आपका है, निर्मल हो जाए। जितना जितना आप सुनोगे इतना आप सुख हो जाओगे। आपका लड़का होने से आपका दुख है, आपका लड़का नहीं हो दुख नहीं होगा। दुनिया के होते हैं ऐसे बात, इस वास्ते आप निर्मोह निरहंकार शांति में नहीं कर सकते। निर्मोह निरहंकार सब दुख सुखी बार मान्य में अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिवेश निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पने ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोच न कम सुखी समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। हे भगवान की परा भक्ति हो जाती है, भक्तिया माम भी जान आते हैं, फिर भगवान को जानते हैं। तो संसार में ममता है, इस चीज अशुद्ध होती है, अपने चीज नहीं माने। संत गया ही पूजिए, संत नया भी छोड़, संत नया भी छोड़ रहे कथा ही सुनी है। भगवान शंकर नंदी सर नमस्कार करते, तो पार्वती ने पूछा कि यहाँ नमस्कार नहीं करे, कोई तीर्थ नहीं, कोई दीर्थ नहीं, कि यहाँ शांत हुए, यहाँ शांत हुए इसलिए नमस्कार करते। ये पवित्र पवित्र संत है। तो धर्म क्या होता है कि शरीर में मैं पर मेरा पर नहीं होता, शरीर में मैं पर मेरा पर नहीं होता, शरीर मैं मुझे तो होता ही नहीं, इसके बाद में मैं पर और मेरा पन रहता है। शरीर मैं हूँ ये अभेद भाव का संबंध, शरीर मेरा है ये भाग भेद भाव का संबंध, ये अपने कपड़े का है ये नहीं तुम्हारा। जितने संसार की चीजें ये सब संसार की सेवा के लिए अपने लिए नहीं, संसार की चीज अपने लिए है ही नहीं, केवल संसार की सेवा के लिए है। जल विभाग सब शुद्ध हो जाए, जब कीर्तन करते हैं तो हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं या राम राम का भी करते हैं, उस समय राजा रानी जी का ध्यान होता है तो कोई आजा नहीं है ना? तब तो मूल में तत्व एक है, अलग तत्व एक, देवी का उपासक हो, कृष्ण भगवान का, रामचंद्र जी का, विष्णु भगवान का, भगवत तत्व एक है। ये भाषा अलग अलग है, भाषा का तात्पर्य एक है, तात्पर्य परमात्मा है, आनंद मौन हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। सुनने वाले भी, सुनने वाले भी भगवान है, भगवान है। वासुदेव सर्वम् में जाए, अशुद्ध हो शुद्ध हो, गंदी से गंदी चीज भी वासुदेव है, शुद्ध से शुद्ध चीज भी वासुदेव है, सब वासुदेव है, भगवान है। चोर डाकू हत्यारा हत्या करने वाला सब वासुदेव सर्व, अशुद्ध है अशुद्ध भी भगवान स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, वासुदेव स्वरूप की सब आत्मा वासुदेव सब भगवान है। जितना भाव होगा उनकी पवित्रता अपने में आ जाएगी, एक भाव सब वासुदेव हो जाएगा, वासुदेव भागवत में कथा आते ने अवधूत में विष्णा में सुख दे आते पहले में सुगंध दिया, अपना अपना मैं पड़ा मिल गया, मेरा पड़ा मिल गया, जहां उन्हें अपना कर दिया वो मेरी होनी चाहिए। ये तो संसार में मेरा पना नहीं पड़ा, ये इससे लड़ाई होती मेरे को ऐसे कर दिया, इससे ऐसे कर दिया, माया माया मेरा कर भाइयों से बहनों से लड़ाई करो, ये छोड़ दो। अंतःकरण साफ कर दो अपने, आशाओं की बात बताई थी ना, शेर ने कहा वहां पर मैं गया तो भटकर भगत मत पर मोहम्मद भक्त संग जाता नहीं मेरा, ये पिछले का श्लोक से व्याख्या की, व्याख्या करते करते एक बूढ़े बाबा जी थे, वो कहा महाराज मैं मरने चला हूँ, एक आदमी वो यही बैठा है उससे मेरी खटपट है, वो खटपट मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं बैर छोड़ना चाहता हूँ। शेर जी ने उसको पूछा, शेर जी ने क्या दिया, बात सुनी हुई है बहुत पुरानी बात है, मैं था नहीं तो छोड़ दो उनको, बोलो क्या बया नहीं सुटेगा। दूसरा बोला ये बहुत दुख दिया है, आज सीधा हुआ है, बहुत कष्ट दिया है, ये तो साथ ही जाएगा, शिव जी का साथ ले जाओ तो बढ़िया चीज ले जाओ, और द्वेष बैर क्यों ले जाओ, साथ साथ अच्छी चीज ले जाओ, ऐसा ही मानता नहीं है। शिव जी का मैं तो ये सदा साथ छोड़ दो, वो रोने लग गया कि मैं भय छोड़ना चाहूँ क्या करूँ, तो शेर जी कहते थे मेरे आदत नहीं है, तुम्हारे पेट भर हुए आप रोने बढ़ गए, अब हद छूट गया, रोने लग गया छूट गया, आप छोड़ गया आप छूट गया, अब एक गया तो वो घबराया, तुम्हारे एक ने मेरे साथ बट गया, मेरा भी छोड़े तो शेर जी हम तो कहते ही छोड़ो, हम तो कहते छोड़ दिया। बड़े नीचे शेर जी ने कथा सुनाई थी, उस समय वो प्राण लया से ब्रह्मांड छूट गया था, दर्शन आ गया है, वो कहा मेरे पिताजी प्राण गए दर्शन दास, इतनी बात है भगवान का हो जाता पर शुद्ध हो जाता है, प्रभु का हो जाता है शुद्ध हो जाता है, निर्मला हो जाता है। भगवान के नाम पर हम साधु हैं तो हमारे देवते भगवान याद आते हैं। जय राम जी महाराज, जय राम जी। दशाबंद में खेजड़ी काट सके नहीं कोई, रामा राम प्रताप से क्यों नहीं निर्मल हो गए। खेजी का धरा बंद है तो काटते थे देवता ही देवता भी है। ऐसा दशा जाने जय राम जी में जय राम जी आदमी ने राम ही ज्यादा हो दादा दशाबंद जी भगवान ये होंगे, भगवान के हैं, भगवान के हैं, निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। भगवान ये हुए बस सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगर ना सही तब ही सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगर ना सही तब ही सूर्य सामने जानते ही अंधकार भी हो जाता है, अंधकार भी हो जाता है। जिस दिन सूर्य सामने उसी दिन यदि मैं इतना दिन तक नहीं देखा तो कुछ दिन में नहीं हुआ मैं ऐसा जब देखा सर्व को जीव जब ही जन्म को चेहरा सही तब ही अब भगवान का ही भजन करना है, भगवान भजन करना है, शुद्ध हो जाए। आप यहाँ क्यों आते हैं, गंगा जी में नहाते क्यों आए, इस बात से शुद्ध हो जाए। पर गंगा छोड़ते नहीं, छोड़ते तो नहीं हो जाए। पार्वती ने पूछा कि महाराज इतने लोग गंगा नहाते हैं सुबह जाते हैं गंगा नहाते नहीं, गंगा स्नान करते नहीं है, कैसे मानो तो बैठ गया। तो जवान होकर हवा बैठ गई और भगवान शंकर बूढ़े बाबा बन गए, खड़े भर गए कदम पर होते नहीं भाई मेरे पति देव है बूढ़े है निकाल दो। तो निकालने लगे तो क्या देवो जिसे पाप होगा ना मेरे सुबह तो नष्ट हो जाएगा, पाप नहीं होगा कहे गंगा नहा रहा है लोटा भरा हुआ जल का साथ में परंतु भीतर से हिम्मत नहीं हुई एक आया सजन के दरवाजे में एक पाप होता तो पाप कैसे गया अभी गंगा नहा गया अब मैं गंगा स्नान कर आया हूँ पाप है ही नहीं। उस जमाने से देखकर लोग नहीं करे माता जी आप खुशी कर दो जैसे आप खुशी हो वैसे करूंगा कि भाई परिदेव को निकाल दो भाई होती है। तो गंगा से कोई कोई जाते है सब नहीं जाते गंगा में स्नान करते जाते नहीं ये नहीं सोचते आज गंगा ही दान दिया मेरे पाप नष्ट हो गए सब तो पाप कैसे रहेगा गंगा स्नान किया है ऐसे गंगा स्नान करने वाले पाप नहीं जाते ऐसे भगवान नाम लेने वाले ये अच्छी बात है। भक्ति में विश्वास मुख्य है, ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है। भक्ति में विश्वास मेरे विश्वास भक्ति नहीं ते मेरे द्रव्य न राम विश्वास भक्ति नहीं माँ को मानते हैं जानते नहीं, पिता को मानते हैं जानते नहीं, परमात्मा को जाने कैसे मानते हैं। हम आदि देवाना वैष्णव देवान दानवा कोई जानते भगवान को मानते हैं जानते नहीं, अपने माँ बाप को जानते तो वही है, पिता कौन है हम जानते हैं, मानते हैं माँ के सर से मानते हैं हमारे पिता है, तुम्हारे पिता है ये, क्योंकि हमारे सत्ता ही नहीं थी, बूंद थी पानी थी सत्ता ही नहीं थी, उसे हम पैदा हुए और हम जाने कैसे, जान नहीं सकते, मान सकते, मानना जानने से कम नहीं है, बच्चे राम है ना, बचत इसी में बिता है, ऐसे भगवान को मान ले सब काम ठीक हो जाएगा, सब भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ यहाँ का नहीं हूँ, भगवान मेरे परम पिता है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मन सर सुखराशि, ईश्वर अंश जीव विनाशी, हम भगवान के इतने मात्र से पवित्र हो जाए एकदम निर्मल से, पर जस नहीं हो पाती है तब तो भगवान है, और बैठ जाए बिना से मैं भगवान को शुद्ध हो जाए, सागर में रहते हैं जल से भिन्न कैसे हो जाए, समुद्र में रहता हो तो जल से भिन्न कैसे रहे, ऐसी राग द्वेष वाले संसार में डूबे हुए हम लोग राग द्वेष से रहित कैसे हो सकते हैं, मूल में आप राग द्वेष रहित हैं, भगवान के साथ सागर से भगवान में राग द्वेष हो तो आप में हो, आप में मूल में नहीं है, पीछे आया है आया हुआ आगंतुक दोष है, सत्संग करने से सुख जाएगा, सत्संग करने दूर होते भैंस है, भैंस होते उन पर मच्छर आ जाते हैं, भैंस रात डूबी लग जाती है जल में, सब ऊपर आते हैं, फिर बाहर निकलने फिर चले जाते हैं, सत्संग में भजन में दुख दिलाते हैं तो खराब आप दूर होते हैं, बाहर आने से उनको स्वीकार दे तो ठीक हो जाए, मिले हुए बस ऐसे हो जाते फिर मुझे खाते ऐसे गंगा जी में स्नान किया, कहते गंगा जी जाओ जो पाप रोते हैं और वे कहते हैं कि तुमने प्रेम पूर्ण मनो पैदा किया है, दास करते हो गंगा में जाते ही पाप सब नष्ट हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध के मन हो गए, आदमी दोष स्वीकार कर ले, दोष स्वीकार करने के मैं दोष होगा अब नहीं करूंगा, उसे तो हो जाता है जन्म को जीव को जब ही जन्म कोटि अगता सही तब ही, क्योंकि वे हमारे साथी नहीं है, आगंतुक है, आगंतुक जाएगा बेचारा, तो भगवान हमारे हैं, हमारे में है, वो हमारे में रहते हैं, हम कहीं भी जावे नरकों में जावे तो इस साथ में रहते हैं, सर्वेश भगवान जाए हमारे भगवान मस्त रह जाओ, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, आनंद हो जाएगा। भगवान के हैं हम, भगवान के हैं हम, भगवान के हैं। एक संत थे तो खाते में वेश्या का घर पड़ता था, तुम्हारा यू देखते नहीं। तो वेश्या ने इन्हें प्रश्न पूछा कि तुम मर्द हो ना मर्द, मर्द तो चलते रहता है, बोलते रहता है, मर्द हो ना मर्द, अब नहीं कहेंगे, अब नहीं बताएंगे, फिर बताएंगे। वर्ष बीत गए, बाबा जी बीमार हो गए, तो बीमार सुना और कहा बाबा जी बीमार ज्यादा है, शरीर शायद रहे, तो वैसे पहुंचे बाबा जी, मेरा काम है, वैसे जाना मेरी बात महाराज ने कहा है, सुन रहे कहे तो कैसे जाएंगे, कहे तेरे बताएंगे, तो पड़े थे वो मुझे मर्द मर्द मर्द मरल थोड़े में दूर कर जाए, क्या बताए हम मर गए। ऐसे सुन तो मर गए, अब तू मर रहे जा रहे, मर्द है मर्द मर्द भगवान के हमें, भगवान के भगवान का भरोसा रखो, भगवान के चरणों में प्रेम रखो, भगवान मेरे रे, मैं भगवान का हूँ, हमेशा भगवान को दीजिए, मैं भगवान से मिलते छोड़ता नहीं होता, मेरा भाई मेल में सुन रहा था कि नहीं महाराज मेरे यार विष्णु चरण विष्णु सिंह थे नजदा का विष्णु ज्यादा अपना नहीं होता, ऐसे हमारे भगवान है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है श्री राम।